a z budynku do budynku. Lato, czerwone słońce, piasek we włosach i morze. Lato, czerwone słońce, piasek we włosach i morze. Tu wszystko się kończy i zaczyna, Gdańsk, Sopot, Gdynia. Tu wszystko się kończy i zaczyna, Gdańsk, Sopot, Gdynia. Tu wszystko się kończy i zaczyna, Gdańsk, Sopot, Gdynia. Tu wszystko się kończy i zaczyna, Gdańsk, Sopot, Gdynia. Tramwaje jak komety i M oczywiście, to już za nami. Patrząc na mapę pogodową, odświeżę jeszcze, żeby sprawdzić te temperatury. No to Sulejów 21 stopni, tutaj najcieplej obecnie. Kłodzko 14 stopni, to jest to najchłodniejsze miejsce. A w poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu, głównie na południowym wschodzie oraz miejscami na zachodzie, także burze lokalnie z gradem. Maksymalnie na termometrach dziś od 22 stopni na zachodzie i tutaj faktycznie najchłodniej, 24 w centrum do 33 stopni na południowym wschodzie. W obszarach podgórskich, Sudetów i nad morzem między 18 a 20 na termometrach. No to faktycznie zachód okazuje się nie będzie jednak najchłodniejszy, bardziej północ i południe, a ciśnienie w Warszawie w południe właśnie wyniesie 991 hektopaskali. Przewiduje się, że ciśnienie będzie raczej stałe, nie będzie się zmieniało i nie powinno to wpływać na nasze samopoczucie. Zabierz mnie nad morze, bo mi tutaj gorzej. Jeden miesiąc, dwa, kiedy świeci w twarz, zna to każdy z nas. Coś mnie tutaj trzyma, może to sentyment lub odwagi brak, uciec i się śmiać, bez wyrzutu zwiać. Czy umiem tak? Myślisz, że mnie znasz, myślisz, że mnie znasz. No to patrz, zetnę włosy, przeprowadzę się i zapomnę o tamtej mnie. Myślisz, się zabiorę, biorę dzień w normalność. Co się teraz nosi, gdzie się dzisiaj chodzi, o czym mówić mam, gdy będę tam.

Za nami morze znużone.